شب بخیر کوچولو، به نام خدا. خدای خوب و مهربون. بچهای نازنینم سلام، سلام به روی ماهتون، شب قشنگ و سرد پاییزیتون بخیر. حالتون چطوره خوشگلای من؟ الهی شکر که همتون سلامتین، مراقب خودتونم هستین چون هوا خیلی سرده. خب ببینم، آقا کلاغه میگه بعضی گریه میکنن. آره؟ شما گریه میکنین؟ بهانه میگیرین؟ نه آقا کلاغه مطمئنن اشتباه کرده. اما تو قصه امشبمون یه موش کوچولویی هست که بهتر قصه رو گوش بدین. آره، اسم قصه امشبم هست موش کوچولوی گریه او. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، جز خدای مهربون هیچکی نبود. توی یه جنگل بزرگ یه موش کوچولو با مامان و باباش زندگی میکرد. بچه ها، موش کوچولو یه اخلاق بدی داشت. اون عادت کرده بود هر چی دوست داشت و دلش میخواست به دست بیاره. اونم با چی؟ با گریه. یه روز موش کوچولو با مامانش رفته بود خونه دوست مامانش خانم سنجابه. اون روز موش کوچولو از مامانش خواست تا از تو بشقابی که روی میز چوبی بود چند تا فندق و گردو بهش بده. مامان موشی دو تا دونه فندق و گردو بهش داد، اما موش کوچولو همه رو میخواست. مامان موشی یه نگاهی بهش کرد که یعنی بس دیگه، همین دوتا رو بخور کافیه. اما موش کوچولو قبول نکرد، زد زیر گریه. خاله سنجاب که دید موش کوچولو گریه میکنه چند تا فندق و گردو از تو کاسه برداشت و داد به موش کوچولو. مامان موشی خیلی خجالت کشید، عذرخواهی کرد. موش کوچولو بعد خوردن اون گردوها و فندوقا به مامانش گفت مامان بازم میخوام. مامانش یواش بهش گفت نه دیگه نمیشه، تو خونمون داریم، رفتیم خونه بهت میدم، بده زشت این کار. اما موش کوچولو زد زیر گریه که من همین حالا میخوام، یالا گردو میخوام، فندق میخوام. انقدر گریه کرد که خاله سنجابه هر چی گردو و فندق تو کاسه بود داد به موش کوچولو. چه کار بدی بچه. خانم موشی از دوستش خانم سنجاب خیلی زود خداحافظی کرد و بله اومدن بیرون. هنوز چند قدم نرفته بودن که موش کوچولو روی زمین نشست. مامان موش کوچولو بهش گفت برای چی نشستی؟ پاشو بریم. موش کوچولو شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت نه نمیام، من دلم میخواد الان بازی کنم، دوست ندارم خونه بیام، میخوام بازی کنم. مامانش با ناراحتی گفت نمیشه عزیزم، هوا داره تاریک میشه، باید زود برگردیم خونه. موش کوچولو اونقدر گریه کرد و گریه کرد و گریه کرد تا بالاخره مامانش با اینکه خیلی خسته بود راضی شد یکم بیرون بمونن تا اون بازی کنه. دیگه شب شده بود، موش کوچولو تازه با گریه و زاری اونم به زور مامانش حاضر شد بره خونه. اون شب مامان مش کوچولو و باباش کلی با هم حرف زدن تا یه راهی پیدا کنن. فردای اون روز مامان و بابای مش کوچولو اونو بردن بیرون تا از فروشگاه خانم خرگوشه براش یه دست لباس نو بخرن. مش کوچولو همین که پاشو گذاشت تو فروشگاه به یه کلاه و شال بافتنی رنگارنگ اشاره کرد و گفت من اونو میخوام. اما مامان و بابا شال و کلاه و براش نخریدن. مش کوچولو بازم گریه کرد و گریه کرد. مش کوچولو خیلی دلش میخواست بازم گریه کنه، اما دیگه براش اشکی باقی نمونده بود. برای همین صورتشو پاک کرد و گفت حالا که اون شال و کلاه و برام نمیخرین، بگیم ببینم کدوم کلاهو برام میخرین. مامان و بابای مش کوچولو با شنیدن این حرف کلی خوشحال شدن و بعدم یه عالمه خندیدن. گولای قشنگم، اون روز مش کوچولو یاد گرفت که همیشه با گریه کردن نمیتونه به چیزایی که دوست داره برسه. اصلا این راه درست نیست. شما هم که اهل گریه کردن و یه وقت غر زدن و زورگویی نیستین. من میدونم آقا کلاغه همش برام خبر میاره. آفرین آفرین به شما که اینقدر خوب و دوست داشتنی هستین. آره گلای قشنگم، همیشه وقتی با بزرگترا بیرون میرید با اونا مشورت بکنین که آیا خوب اون جنس رو بخرید یا نه. آفرین به شما. خب عزیزای دلبندم، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین که هستین. مراقب خودتونم باشین و ماسک رو هم فراموش نکنین. خدا نگهدار تا فرداش. Going